Pois moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, do programa Galegos Novais. Estamos no 89.4 da FM. E sexan benvidos a esta nova andaina de hoxe xoves, día 30, para pechar o mes de abril. Así que, señoras e señores, damos ya benvida, como non, ali nas vías de son, pois a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando, e querida audiencia, benvidos. E temos que, pois, disculpar a presencia do noso compañeiro Abel Horta, que é o correspondente, pois, que nos fala do fútbol galego. Vaya, do deporte galego en xeral. Así que, señoras e señores, vamos a escomenzar o programa con un novo disco de Río Bo que se chama Quiral. Quiral. Así que, e a peza que vamos a escoitar é unha que nos propón o noso técnico. Exactamente. Que é a que dixo que tiñamos que escoitar, que exactamente. Roy Casal, Ninfa das frescas augas. Que a luz do sol alumbrara, estrela da mañanciña en puras tintas se baña. Frol das floridas cumbres, ninfa das frescas augas, ti como folla do lirio branca e contristada. En nome de tan dormentes miradas, de tan dorida sorrisa e feituriña tan cándida. Quizáis de muller nacestes, sendo tan limpia e tan casta. Quizáis das brisas da tarde ou das brete más vagas. Espumas do mar pousaronte ao ser de aurora nunha cuncha de nacra. Quen eres, fada sen nome, de tan dormentes miradas, dorida sorrisa e feituriña tan cándida? Mais de onde queira que sexas, tristísima pasionaria, por ti sinto un amor puro e pouco a pouco me mata. Por ti de noite e de día, cal vaga sombra encantada, preto do teu vivir ximo cos ventos que pasan. Solitaria porque vives no monte cos paxaros que cantan. Mentres ti choras e choras ao pé dun déixame estar solitaria. Déixame cos paxariños de redor de min canta. Déixame vestir de loito, cuberta por tristes vaguas. Y eco de homes non escoiten nin de armonios as arpas. Mais cala. Non dan vida os que morren nin nas tumbas levanta. Calan, calan cos cantares. Que con paixón de amor cantas meus amores. Morreron entre as tumbas me agardan. Déixame Bueno, pues antes diremos coa seguinte pues comunicación con o noso correspondente do deporte galego, pois voulles a dar esos enderezos que antes esquecinme, que é o blog galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes atopar no Facebook. Se nos queredes mandar algunha mensaxe a través do Facebook, tamén o podedes facer. E así que tamén temos uns teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E vamos, pois, a falar con o noso correspondente do Deporte Galego, con Abel Horta. Moi boas tardes, Abel. Boas tardes. Moi boas tardes e benvido, Abel. Moitas gracias. Bueno, o deporte galego hoxe, así, unha de cal e outra de area, polo menos na primeira división, non? Pois sí, está complicado. Temos moito que falar porque ivo, bueno, xornada o fin de semana, como sempre, e a máis tivemos entre semana tamén, sí. E tivemos a suerte que onte xogaron os dous equipos galegos, así que falaremos un poquín. Vale, muy pues por onde ti queiras, comeza. Exactamente. Muy bien, pues hoxe cambiaremos un poquín, comenzaremos falando do Celta. Muy bien. Bueno. Sempre, os outros días sempre empecé co Deportivo. Vale. Hoxe empezaremos co Celta. Empezaremos falando do partido que xogou o domingo, que xogaba contra o Madrid, en Balaídos se perdeu 2-4. E tú? Sí, empezaron ben porque empezou o Celta poniéndose por diante, sí. Madrid marcou 2, sí. Conseguiron empatar, pero ao final pois non pudo ser e perderon 2-4. Vale. Pero onte poderon darlle unha afición, unha alegría afición de Balaídos porque ganaron, sí. en Balaídos onte noite. Un 1-0 Málaga, que é un rival directo, polo que vimos comentando estes días, da posibilidade de poder xogar Europa, no que ven. Ajá, coño. Caray, ganaron 1-0 con gol de Nolito, que, bueno, que estrella, que ¿no? Vai tirando, sí. É o que tira do carro, non? Vai tirando do carro, marcou nos últimos minutos. E bueno, ahora mismo o Celta ten 45 puntos. Está 8 das plazas de Europa, pero bueno, xa recortou distancia cos dous que ten por diante, que o Málaga que chegou onte, co Athletic que están a 2 puntos, así que bueno, seguir sumando. Terán que facelo pois o lunes na próxima xornada, que se enfrentan co Almería, no campo de Almería, o lunes ás 8:45. Bueno. Estupendo. Vale. Pasado repaso do Celta, ahora imos o Deportivo. Al Depo. Ahora imos o Depo, porque bueno, xa vimos comentando esta semana que ten unha situación máis complicada que os veciños. Sí, sí. Comenzaremos falando do partido que xogou do domingo tamén, ás 12 da mañá, contra o Málaga, precisamente, co último rival do Celta, que empatou a un... Inda menos mal, non? Somar un punto. Bueno. Empezou perdendo, pero minuto 60 xa conseguiron empatar, foi como quedou o resultado final, bueno, un punto que venlle ben porque está ahora mismo en puestos complicadiños. Sí. Está complicadiña a cousa. Sí. Que non resbale moito, que senón caes. É un terreno resbalou demasiado. Sí. Resbalou. Fai cousa de dúas semanas que repasábamos así un pouco o calendario. Sí. Dixemos que tía unha fecha señalada contra, bueno, un partido contra o Elche, que o que chegaron onte, porque era rival directo. Sí, sí. Pois non saliu moi ben a cousa. Claro. Sí. Porque onte o Deportivo no campo do Elche perdeu 4-0. Jolín. Sí. Madre mía. Aí esborrallouse. Sí, sí. Vale. Pero bueno, pode recuperarse, non? Sí, sí, sí. Posibilidades tei. O que pasa é que agora, pois, a loita entre esperar non descender, pois, o Elche, perdón, xa escapou un pouquín. Claro. Ese era entre o Getafe, o Levante, o Eibar e o Deportivo, que están fora, o Almería, o Granada e o Córdoba, que son os que marcan a raya de baixada, non? De baixar. Sí, sí. Ahora mismo o Deportivo está un punto solo por encima de por enriba de esta raya que comentamos. Sí. Pois entonces que non faga moito o parvo. Esperemos. Ya. Non lleven un calendario moi moi axeitado. Non. Uy. Porque o sábado ás 10 xoga contra o Villarreal. Uy. Que, bueno, sí, é o que marca os postos de Europa. De Europa. Sí, sí, que como igual que comentábamos fai dúas semanas que o Celta podía chegar, facerlle un favor ao Deportivo, a ver si o Deportivo tamén lle pode facer. Ajá. Ganando o Villarreal, primeiro para él e logo para que o Celta poda recortar puntos. Claro, claro. Sí, sí. Home, agora que está tan de moda iso dos maletines, podía lle dar un. Sí, sempre este tema sempre sale cando chegan as últimas xornadas. Sí. Sempre se escoita, sí. Pero vamos, non creo porque o Deportivo xa necesita os puntos. Claro. Claro, claro. Necesito un bom maletín. Bueno, por lo menos a puntuación é verdad, está de momento medianamente ben, como dicía eu, comentaba unha de cal e outra de area, o case que a ver si son todas boas a partir de agora para o noso deporte de primeira división. Exactamente. Tes algunha noticia máis? Alguna cousa que podamos... Pois sí. Quería comentar tamén o Lugo, bueno, a xornada do Lugo. Ahí está. En segunda división non hubo xornada entre semana, pero a semana pasada, bueno, o fin de semana pasado, sí, xogou contra o Corcón, que era tamén, bueno, un partido para decidir si podía meterse aí nos postos de ascenso ou non. Ao final empataron a cero, así que o Lugo prácticamente despídese de ascender. Ten todo moi de cara para mantener a categoría, eso sí. Bueno, pero a mellor ainda... Quedanlle tamén 4 ou 5 partidos, non? Sí, quedan 4. O próximo contra o Tenerife o domingo a 7. Carai. No campo do Tenerife. Entón, é unha salida, bueno, arriesgada. Sí, sí. En segunda estímase que a salvación está sobre os 50 puntos. O Lugo ahora ten 45. Así que con a victoria ir sumando con asegurársela, pero teñen. Bueno, ahora mismo están 9 puntos por encima do descenso. Vale. Bueno, que non podía ascender, pero polo menos que non descenda. Claro que se mantenga. Exactamente. Con mellor a veces. Venga, a ver si temos os tres. Exactamente. Que a veces é mellor estarse aí que non subir e baixar despois o ano seguinte. Sí, sí. Sí, chamámoslle o noso Celta hai tempo, chamámoslle o ascensor. Sí, que subía e baixaba cando quería. Sí, sí. Bueno. Tamén, bueno, quería comentarvos algo un pouco relacionado co deporte, pero que non é ben deporte. Non sei si visteis a noticia esta do entrenador do Eibar. Sí. Sí. Unha noticia que tiña que ver coas preguntas que lle facían ou algo así, non? Sí, despois da, bueno, na rueda de prensa despois do partido contra o Almería, os periodistas, bueno, Queixáronse porque respondeu en euskera, abandonou a sala de prensa. Uh-huh. E quería saber un pouco tamén cal é a vosa opinión. A nosa opinión, a nosa opinión é que cando un entrenador emprega un idioma para comunicarse o outro que é comunicador ten que calar e polo menos estudiar o idioma que no que están a falar. Si a un lle preguntan en galego, contesta, pode contestar tranquilamente en galego, si o sabe, claro. Claro. E outro, ya outra persoa, se lle pregunta en inglés, pues pode contestar tranquilamente en inglés. Si os periodistas se mosquean, pois son algo ignorantes, non? Claro, eu quería saber, porque eso de, bueno, facer, non sei se tivesteis problemas por facer programa en galego nunca. Aquí en Cataluña ou algo, nunca. Precisamente cando vamos por aí, o mesmo Xulio que eu, temos que presentar algún acto ou alguna cousa, como nunha festa, eu al menos deféndome en galego, non me dicen nada. Claro. No. A ver, é máis, eu teño que decir que a comunicación é unha forma de entenderse das persoas, non? Coas persoas responsables as que temos, as que lle debemos un respeto e as que debemos, pois, temos que dar explicacións da nosa trayectoria, esas persoas superiores a nós que mandan por arriba de nós, elas síntense satisfeitas e ademais a maior parte das veces, pois danos alabanzas e gabanzas polo feito de empregar o noso idioma, non? Exactamente. E eles consideranse pois moito máis enriquecidos precisamente por eso, porque hai máis dun idioma de comunicación, non? Exactamente. Eu que digo eu, moitas veces, como ellos che dicen, ai, perdón, que estaba falando pois, por axer, porque estamos aquí, e estaba falando en catalán, dicen, non, o problema é meu, non é teu. hai un chiste moi bueno, é moi antigo, bueno, non é chiste, é unha realidade, pasou a Castelao no Congreso. Castelao empezou a defender no Congreso dos diputados a forma de empregar o seu idioma, porque hai xiros na nosa lingua galega, hai xiros que non se poden traducir tan facilmente para o castelán. Entón, ele defendía o poder comunicarse e o poder dar a coñecer a súa impresión no idioma materno, non? Foi no Senado. E entón, o salir, unha persoa que tamén estaba no Senado, pero que era representante catalana, chegouse a él e dixolle, me ha gustado mucho su discurso, don Daniel. Mire usted, 20 años en Cataluña e ni esto de catalán. Fai así coa uña do dereito, non sabes? Ni esto de catalán. Castelao quedouselle mirando de arriba en baixo e dixolle, fai falta ser burro, carallo. Claro. Si unha persona non sabe ou non é capaz de bueno, na terra dos lobos obviar con meles, pois quero dicirse que eso non tengo a capacidade de poder adaptarse, non? Exactamente. E o idioma é unha forma de comunicación, non ten nada que ver. A persoa, os periodistas que se mosquearon non eran vos periodistas. Non tiñan, bueno, son sesgados. A falta de respeto que claro, sí, porque sí. Aunque eles porque foron os periodistas que abandonaron a sala, non? Non, foi él. Ah, foi él. Foi él porque se mosquearon con él, dixo, con que este, o sea, foi él. Bueno, pero eles o que tiñan que facer estaba en catalán, en euskera, non? Eles o que tiñan que facer era despois escoitar e falar con compañeiros e dicir, "Oi, que dixo nisto?" Tradúceme isto. Tradúceme isto. Sí, claro. É o que se comentaba moito de que cando hai partido de Champions, por exemplo, que non se queixan de paganas, pero como é normal, claro. Non se queixan de que as fagan en inglés ou no idioma que toque. Exactamente. Sí. Pois sí, pues, bueno, claro. A idea era esa, saber un pouco a opinión dos comunicadores que emprean unha lingua para facer chegar o mensaxe. Claro. Muy bien. Pero que opinaban de dos outros comunicadores que non aceptan que se emplean exactamente linguas. É como se me preguntan a min. Se me preguntan en galego, vou a contestar en galego. Exacto. Iso é lógico. Como se, como nosotros agora contigo, estamos che falando galego e tú contestándonos en galego. Con algún problemiña, pero... O importante é que podamos comunicarnos. Sí. A verdade é que porque, a comunicación mira, aquí non, hai varios con non debe ter fronteiras. Sí. Hai varios tertulianos. Por exemplo, está Antón Losada, sí, que fichou por RACU, falañe en catalán, pero contesta en castelán. Porque non coñece ou non domina o catalán. Porque non o domina. Sin embargo, bueno, nalgúnha ocasión eu teño escoitado a Guardiola, que él fala en alemán, dice yo, él fala en alemán, non falarei moi ben, pero falo. O sea, intento comunicarme nese idioma, ¿no? que sigo practicando, dice él mismo. Pues as persoas que se consideran medianamente inteligentes teñen que empregar un idioma que para poder comunicarse, ¿no? Exactamente. Inda que non o entendas, por facer por entendelo, ou respetar que a libertade de algún para falala, ¿no? A preponderancia dun idioma sobre outro non é precisamente o que debería, non é a melloría, sí, non debería predominar, ou sea, ou debería primar. Deberían estar todos a par. No, aparte de que anden a par ou non, é decir, a comunicación é o que é e punto, non hai. Exactamente. Non hai que poñerlle trabas. Bueno, Abel, algunha cousa máis? Pois por esta semana xa estamos. Moi ben. Deixaríamos todo previsto para ver como van os equipos galegos, o deporte galego en xeral. Moi ben. De cara a semana que ven. Bueno, pois... Pois moi ben. Gracias por a túa crónica deportiva lonxe, pero porque hoxe xa dixo Armando, sí, que tiñamos que disculpar a túa non presencia aquí, pero que bueno, que sempre benvida a túa comunicación. Moitas gracias. Espero estar por aí ben pronto. Moi ben. Moi ben. Ala. Pois moi ben, Abel. Unha aperta forte. É un saúdo aos teus pais. Dereillos. Moi ben. Galegos no Baix.